سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے, فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب یاد لب پر سنا ہے, قلب یاد لب پر سنا ہے, میرے ہر درد کی یہ دوا ہے. کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے, تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب سختی حد سے بڑھا ہے میرے مولا, قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے, بندہ طالب تیرے خواب کا ہے. قلب حد سے ہے بلا طالب تیرے خواب کا ہے, التجا خم مصطفیٰ ہے اللہ, التجا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہو پہ دنیا میں دل پھنس گیا ہے, پھنس گیا ہے نفسِ بدکار حاوی ہوا ہے, ہائے شیطان بھی پیچھے پیچھے پڑا ہے جیسے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری آہ ہے آبدا دکھوں میں گرا ہے میرے مولا آبدا دکھوں میں گرا ہے آبدا دکھوں میں گرا ہے اسی کو تیرا ہی بس آسرا ہے التجا فرما کرم اللہ پہ غالب جو بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما تجھے سے میری دعا ہے یا خدا میں مانا کے سب سے برا اللہ نے مانا سب سے برا ہو اللہ میں نے مانا کہ سب سے برا ہو ارے کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں میرے اللہ میں نے مانا کہ سب سے برا پر کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے اللہ ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے یا خدا تجھے سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے شعر سن کر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں متقیوں کی دعا نقل کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ وہ متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں وہاں متقیوں کی ایک دعا نقل کی ہے یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا یہ باوجود عبادت ریاضت تقوی پرہیزگاری یا یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے گئے یہ میرے نیک بندے، اب ان کے نیک بندے بننے میں کیا شک رہ گیا؟ یعنی آپ اور میں نہیں کہہ رہے، یہ وہ رب فرماتا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں بندے، اور وہ رب جن بندوں کو فرمائے کہ یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ متقی اور یہ پرہیزگار، تو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا ایک وصف قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ باوجود تقوی، پرہیزگاری، نیکی، زہد کے اللہ تبارک و تعالی سے اس کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پر ایمان لائے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں فاغفر لنا ذنوبنا، تیرے بندے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے مغفرت کر دے، تیرے بندے، تو ہمارا رب ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اللہ تعالی کے نیک بندے ہیں۔ یعنی یہ جو شعر تھا نا، یہ شعر سے مجھے یہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے نیک بندے کس طرح اللہ کی رحمت پر امید باندھے، اور جیسے یہ بھی شعر آیا کہ ناز مجھ کو تیری رحمت پہ بڑا ہے، کہ ہم رب کی رحمت پر نظر نہ رکھیں تو رہے گا کچھ بھی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندے کو معاف کر دیتا ہے، کہ بندہ آئے بس معافی مانگے، بندہ کہے یا رب، بندوں کو لبے کہا جائے، کیا چاہیے اس بندے کو، پکارنے والا کوئی ہو، کوئی سلیم قلب سے، حضور قلب سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے۔ یہ وہ کلام ہے، میں خود جب یہ کلام کو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی اس وقت امیر سنت پر، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھائے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، کسی یہ کلام کتنا ایک کیفیت میں، اور پھر بڑا اس میں ذوق، شوق، محبت، پیار، خوف، ڈر، امید کے ملے جلے رجحان کے ساتھ اللہ کی رحمت کو ابھارتا ہوا یہ کلام، تو کیا ہی بہتر ہو کہ اس کو سنتے وقت آنکھ بندی ہو، یا سر جھکا ہوا ہو، ہاتھ اٹھا ہوا ہو، جو کلام لکھنے والے نے اپنی کیفیت لکھی، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ تو یہ جو رحمت والا شعر ہے نا، ناز والا، اس میں بڑی امید ہے۔ آئیے پھر یہ شعر سنتے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہو اللہ، میں نے مانا کہ سب سے برا کس کا ہو، جسے میری دعا ہے، اے دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آج آئے، اللہ اے دنیا میں تو نے چھپائے، سنت نے کس قدر اللہ کی رحمت پر نظر رکھی ہے اور کیسے ہمیں ہماری تربیت کیسی ہے اس میں. ذرا غور کیجئے, مولا میں نکما ہوں, میں ناکارا ہوں, مولا میں بالکل بیکار ہوں, مگر اللہ تیرے دین کے کام تو تو جس سے چاہے جہاں تیری مرضی ہے تو لے لے, یہاں تو تیری رحمت ہے, بندے کی قابلیت تھوڑی کوئی ہے. ارے بندہ کہے کہ میں اس قابل تھا کہ میں نے کام کیا, نہیں نہیں, تجھے تیرے رب نے اس قابل بنایا کہ تو نے یہ کام کر لیا. بندے کی اپنی قابلیت ہے ہی کدھر, اس کی اپنی سوچ کدھر. یہ تو نیکی کا سوچے تو بھی رب کی توفیق ہے, نیکی کرے تب بھی رب کی توفیق ہے. اور جس سے بندہ جس بندے سے اللہ تعالی جیسی اپنی رضا کا کام لینا چاہے اس بندے میں وہ صلاحیت وہ توفیق وہ قابلیت عطا کر دیتا ہے. ہمارا کمال کب ہے, ہم تو بیکار نکمے ناکارا قسم کے بندے, مولا تیری بارگاہ میں حاضر اور تو لیتا کام تیری رحمت سے ہے, تو لیتا کام تیرے کرم سے. ہم سے وہ کام لے جس پہ تیری رضا ہو, ہمیں ہمارے حال میں مت چھوڑ, ہمارے ہمیں ہماری نفس کے سپرد مت کر. تو وہ کام لے جس پہ تیری رضا ہے اللہ, تو وہ کام لے, وہ کام لے, اس انداز سے کام لے, ہم سے وہ جملے ادا ہوں جس میں بولا تیری رضا ہو اور تیری رضا والے کام لے اور تو اپنے کرم سے قبول بھی کر لے. آتا ہے تو صحابہ کرام کی کیفیت یاد آتی ہے, جب عشق الہی میں مست صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اپنے رب کے بارے میں, تو اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, حبیب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں جب یہ مجھے پکارتے ہیں, ان کے قریب ہوں. کس قدر اس ارشاد پاک کے اندر اپنے اللہ کے بندوں کے لیے امید ہے کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اللہ اپنے بندے کے قریب ہے, اس کی پکار کو سنتا ہے, خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں, خود ہی دعا کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور اپنے کرم سے مانگنے میں لذت بھی دیتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوبصورت بدری پھول دیا, اے بندے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں اس قدر کھو جا کہ یہ بھی یاد نہ رہے کہ تو کیا مانگ رہا ہے, تیرا مدعا بھی تجھے یاد نہ رہے, کھو جا مانگنے میں, کھو جا مانگنے کی لذت میں, کھو جا کہ جو کچھ تو مانگ رہا اگر وہ نہ بھی ملا تیرا مانگنا ہی قبول ہو گیا تو تیرا بہرا پار ہے, مانگنا ہی قبول کر لے, یہ ہاتھ اٹھانا ہی میرا رب قبول کر لے, اس کو پکارنا ہی قبول کر لے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے. اللہ ہماری محتاجی تیرے آگے آشکار ہے, تجھے پکار رہے تیرا فرمان ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں, ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں ہمیں تیرے کرم سے تیرے حبیب کا صدقہ عطا کر دے. فضل رحم کی خدا تجھ سے پھر حج کو چلے، دعا کرو پھر حج کو چلے، آئے ہائے آئے ہائے، پھر وہ سہانا سفر ہو، پھر وہ مبارک سفر ہو، پھر احرام کی دو چادریں ہو، لبیک اللہم لبیک کی صدائے ہو، اے کاش کاش احرام باندھے عرفات کے میدان میں حاضری ہو، کاش عرفات کے میدان میں پہنچے کہ وہاں حقوق اللہ معاف ہونے کی بشارت ہے، اللہ بندے کے گناہ بخش دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اے اللہ کرم کر دے، اور وہاں سے مزدلفہ چلو کہ وہاں حقوق العباد معاف ہونے کی بشارت ہے، اے کتنے بندوں کے حقوق اے اے اے سر پر چڑھے ہیں، اے کاش مزدلفہ کی حاضری ہو، اے کاش مزدلفہ کی حاضری ہو، کاش عرفات کی حاضری ہو، کاش پھر مینا کو چلے، آئے جمرات قربانی حلق طواف زیارہ، کاش کاش مقدر میں پھر وہ گھری ہو، سوئے طیبہ قافلہ چلا ہو، چل مدینہ کا سفر ہو، ہائے ہائے پھر غسل کعبہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو، کس قدر فرحت اور راحت کے دن ہو، مولا تو چاہے تو ہو جائے، تو اسباب کر دے، تو انتظام کر دے، تو تیرے کرم سے یہ مبارک سفر عطا کر دے، اور ہم گناہ گاروں کو حج کی سعادت نصیب کر دے، یا خدا اسباب پاؤں کاش کے مدینے تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سفر کی ہو کثرت سے ہم سے یوں دین کی لے خدمت میں بے پر تلوار ہے کیا ہو نا ہے سر پہ تلوار ہے کیا کچھ تیار ہے کیا ہو نا ہے یعنی اے غافل نیند تیری اے مسافر, کیونکہ دنیا میں یوں ہوں جیسے مسافر رہتا ہے بلکہ راہ چلتا دنیا میں یوں رہے اور تو سو رہا ہے. اٹھ, کچھ تیار ہے کیا ہونا, ابھی موت کا پیغام آئے گا اور ابھی قبر میں اترنا پڑے گا, ابھی آگے کا سفر شروع ہو جائے گا, تو سویا رہے ایک غفلت کی نہیں, سونے والے جاگ اور سفر کی تیاری کر. ہائے رے نیند مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا معافی ضمیر کیا ہم کیا جانے, ہو سکتا ہے اسے یہ مراد ہو. اتنا طویل سفر ہے, قبر کا سفر, برزخ کا یہ جو سفر ہے, پھر قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن, فیصلہ کیا ہوگا ہم بھی نہیں جانتے. اور عمر رہ کتنی گئی ہے تیری, رہ کتنی گئی عمر, ابھی موت آ جائے گی. تو اتنا طویل سفر اور دن تھوڑا رہ گیا اور راہ پور خار ہے اور راہ دشوار ہے کہ نزا, قبر, حش, میزان, پل صراط, حساب کتاب, سورہ سوامیل پر اتنی راہ دشوار ہے, قبر کا دابنا, منکر نکیر کے سوالات, یہ ساری چیزیں تیرے سامنے ہیں, کیا ہونا ہے, تو کب اٹھے گا یہ مسافر, چل قبر کی تیاری کر. دور جانا مت پہ کیا مار ہے کیا جانا ہے نہیں ملتی نا زور پہ سے مسلح ہیں, ہمیں روشنی کی عادت ہے, اندھیرا تو چھپتا ہے, اور گھر یعنی قبر تیرا اتار ہے, تاریکی کا گھرا ہے, اندھیرا ہے, اور ہمیں روشنی کی عادت ہے, جانا اس گھر میں ہے جو اندھیری ہے, کیا ہوگا ہمارا؟ اعمال تو صاف ہے نہیں نیکی کے, اللہ کرم کر دے. اس کری دھوپ کو کیوں کر جھیلے شولہ زلزلہ بات کر دیا حضرت نے, وہاں کوئی بات بنانے کی مجال ہی نہیں ہے. کیا جواب دیں گے, کس سوال کا جواب دیں گے؟ چارہ اقرار ہے, کیا ہونا مولا کیا ہے, وہ اقرار ہی اقرار ہے, ماننا ہی ماننا ہے. یا ہم ایک دوسرے کو قائل کرنے کی اور ترکیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں کیا بہت نیتیں جانتا ہے بندے کی, کتنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ گنتی کروا رہے, کتنی پریشانیاں, دنیا, قبر, آخرت, حساب کتاب, موت, حشر, سوال جواب, قبر کی تاریکی, ساری پریشانیاں بیان کرنے کے بعد, اتنا خوف خدا بیان کرنے کے بعد, اس قدر ڈر و خوف بیان کرنے کے بعد بختے میں کیا فرماتے ہیں, کیوں رضا ملتے ہو ہستے اٹھو, تکلیف, یہ بھی تکلیف, یہ بھی پرسش, یہ آزمائش, یہ امتحان, یہ یہ یہ یہ, اتنا کر رہے ہو رضا, کیوں رضا کرتے ہو, کیوں رضا کیوں کر رہے ہو, کیوں ہنستے اٹھو, جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے, کیوں رضا سنت, بہت بڑے عالم ہیں نا, بہت بڑے عالم ہیں, مجدد دین و ملت, مجدد تو کیا خلاص نا, مجدد تو ختم نا, اتنے بڑے عالم ہیں. خوف اور رجا کی کیفیت دیکھیے, کتنا خوف خدا قبر کا, حشر کا اور آگے کے سفر کا, لیکن اللہ تعالی کی رحمت سے امید کتنی ہے. ایک آخر میں آ کر بس خوف اور رجا کی ایک منزل پہ لا کر کھڑا کر دیا, کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو. یہ اللہ تعالیٰ سے کمال درجے کی محبت, کیوں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جیسا ظن رکھتا اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے. کسی کا مرنے کے بعد پوچھا گیا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو کہا مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا, پوچھا گیا کہ تیرا کیا ذہن ہے, اس طرح کا سوال ہوا, تو میں نے کہا اللہ میں نے تو یہی اس سے ظن رکھا, تو مجھے معاف کر دے گا, اس کی مغفرت ہو گئی. کہ بندہ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اللہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہے, تو ہم بھی اپنے رب کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھیں گے. تو ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایمان برباد نہ ہو جائے. ایک بزرگ کا آخری وقت رو رہے تھے, تو کسی نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ نے تو دنیا میں کوئی گناہ کیے نہیں, ہم تو آپ کو نیکی کرتا دیکھتے تھے. کہا گناہ ہو بھی, گناہ کی وجہ سے روتا ہی کون ہے, کہ اللہ کی ایک رحمت تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے گی, روتا اس خوف سے ہوں کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے یا نہیں رہتا. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. کیوں رضا کرتے ہو, اللہ نے چاہا تو ایمان بھی سلامت رہے گا. جب اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ہے, تو اس کے حبیب کے تجھ کا ابھی دامن عطا کیا ہے تو کرم ہی ہوگا. اور اعلی حضرت تو عاشق بھی ایسے ہی ہے نا. اعلی حضرت لکھتے ہیں ایک جگہ پر, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, نہ ہو زندہ نہیں یہ دوزخ تیرا بندہ ہوگا. کیونکہ وہ نا اعلی وہ مصطفیٰ رضا خان صاحب کا جو شعر ہے, آ جاؤ میرے دامن میں سما جاؤ, آ جاؤ کہاں تم ہو, وہ بس یہ خاندان ہی عجیب مدینہ مدینہ خاندان ہے. جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان ہو, جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان ہو. اللہ نے چاہا کرم ہوگا, مایوسی نہیں ہے. مایوسی کیسے ہو ہم کو, سب سے اولا و اعلی, سب سے بالا و اعلی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. اللہ دیکھتے ہیں غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے, بے قصوں کا سہارا, بے قصوں کا سہارا, بے قصوں کا سہارا, سب چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشے میں چمکا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی, ہمارا نبی. انشاءاللہ دنیا بھی چمکے گی, آخرت بھی چمکے گی, ہمارا دین بھی چمکے گا, ہماری رات بھی چمکے گی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل شم شم کا چمکانے چمکانے میرا دل چمکا دے چمکانے والے پرستا نہیں دیکھے کر برسانے والے بدوں پر برسانے برسانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے ارے پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہوش غافل مدینہ گیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلا کی زمین اور قدم رکھ کے چلا ارے موقع ہے او جانے والے ارے چربن کھانے غرانے والے ہیں ملک عجب